Onun cezası. Kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, işte o onun karşılığıdır. O şahsa el konulur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler.